Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 7 kwietnia, minęła 18. Anna Kowalik-Blankati, zapraszam na serwis. Zakrzepy są rzadkim efektem ubocznym, a szczepionka AstraZeneca jest bezpieczna, oświadczyła Europejska Agencja Leków. Nadwyżka szczepionek, która trafiła do szpitala Żeromskiego w Krakowie, zostanie wykorzystana. Rząd przedłużył obecnie obowiązujące zasady sanitarne do 18 kwietnia. Europejska Agencja Leków potwierdziła, że istnieje związek między podawaniem szczepionki AstraZeneca a zakrzepami krwi u pacjentów. Eksperci uznali jednak, że preparat może nadal być podawany, bo ryzyko powikłań jest minimalne. Oświadczenie Europejskiej Agencji Leków to efekt kolejnych przypadków zakrzepów krwi wykrytych u pacjentów, którym podano szczepionkę firmy AstraZeneca. Eksperci regulatora Unii Europejskiej przez ostatnie dwa dni ponownie badali zgłoszone wcześniej przypadki. Szefowa agencji Imre Cook poinformowała, że zakrzepy mogą być związane z podaniem szczepionki. Nasz komitet po głębokiej analizie uznał, że przypadki zakrzepów krwi po podaniu szczepionki AstraZeneca powinny być uznane za możliwe skutki uboczne. Równocześnie jednak agencja poinformowała, że przypadki takie są niezwykle rzadkie. Na 43 miliony osób zaszczepionych na terenie Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii powikłania wystąpiły u około 200 osób, a 18 osób zmarło. Eksperci przypuszczają, że może to być reakcja immunologiczna organizmu, choć dokładna przyczyna nie jest znana. Zakrzepy wystąpiły głównie u kobiet, zarówno młodszych, jak i starszych. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. EMA zaleca podawanie szczepionki, bo jak podkreśla, preparat jest wysoce skuteczny, a korzyści z jego stosowania znacznie przewyższają ryzyko powikłań. Brytyjska Komisja do Spraw Szczepień zaleca, by młodych ludzi w wieku do 29 lat nie szczepić produktem AstraZeneca. Wei Shen Lim z komisji podkreślił, że co do zasady szczepionka jest bezpieczna i ratuje ludzkie życie. Dodał jednak, że w obliczu doniesień o bardzo rzadkich przypadkach pojawienia się zakrzepów krwi, komisja zaleca, by ludzie z najmłodszej grupy wiekowej dostali zastrzyk Moderny lub Pfizera. Dorośli między 18 a 29 rokiem życia, którzy nie mają chorób towarzyszących, narażających ich bardziej w przypadku zachorowania na COVID-19, powinni dostać produkt innej firmy, jeśli tylko będzie on dostępny. Komisja podkreśla, że nie ma 100% dowodu na związek pomiędzy szczepionką a tworzeniem się zatorów. Rekomendacja dla najmłodszej grupy wiekowej nie wynika też z tego, że jest ona bardziej narażona na zakrzepy. Chodzi o to, że ryzyko poważnego przejścia COVID-19 jest tu niskie, co zmienia rachunek zysków i strat. Nadwyżka szczepionek ze szpitala Żeromskiego w Krakowie zostanie wykorzystana. Władze szpitala alarmowały, że wbrew wcześniejszym ustaleniom otrzymały 1800 rozmrożonych dawek. Oznacza to, że do soboty placówka musi zaszczepić ponad kilkaset osób nadprogramowo. W tych okolicznościach dyrekcja nie wykluczała szczepienia młodszych osób poza kolejnością. Problem udało się jednak rozwiązać, mówi wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulik. Narodowy Fundusz Zdrowia z naszej informacji wynika, że prześle nam pacjentów, znaczy przekaże Szpital Żeromskiego jako punkt dla określonej grupy osób chętnych do zaszczepienia i będziemy wtedy mogli wykorzystać całość tych szczepionek. System będzie wskazywał właśnie Szpital Żeromskiego, także nie zachodzi obawa, żeby te kilkaset szczepionek się przeterminowało. To jest dokładnie nadwyżka 700 szczepionek. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych zapewniła, że placówka może liczyć na pomoc w razie problemów. Wszystkie obowiązujące obostrzenia związane z pandemią zostaną przedłużone co najmniej do niedzieli 18 kwietnia, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Oznacza to, że zamknięte pozostają m.in. hotele, restauracje i kluby fitness. Szef resortu zdrowia odpowiedział również na pytanie o otwarcie przedszkoli i ewentualne zniesienie obostrzeń na długi weekend majowy. Minister Adam Niedzielski mówił, że mimo spadku liczby zakażeń w ostatnich dniach za wcześnie jest na to, by stwierdzić, że trzecia fala w naszym kraju dobiega końca. Po pierwsze, nadal mamy bardzo duże obłożenie szpitali, sięgające 80%. Po drugie, dane z Wielkanocy nie są miarodajne. Kluczowe będą statystyki z najbliższego tygodnia, mówił minister zdrowia. Skutek tego, jak się zachowaliśmy na święta, będzie widoczny tak naprawdę w przyszłym tygodniu. I wtedy po prostu przekonamy się, czy ta trzecia fala będzie stopniowo opadała. Minister zdrowia pytany był również

gdzieś w galaktycznej mgle. Odkąd człowiek na Księżycu zrobił pierwszy kija krok, tej historii dalszy ciąg dopisuje dalej każdy nowy rok. Tak niewiele drogi dzieli ten nasz ziemski wspólny dom od najdalszych nieba stron, bo dziś cały kosmos jest w zasięgu rąk. Kosmos nas woła, kosmos nas wzywa, 21 wiek. Bezkresną przestrzeń ludziom otwiera lat nieuchronnych wiek. Kosmos nas woła, kosmos nas wzywa, 21 wiek. Stawimy czoła każdej przygodzie gdzieś w galaktycznej mgle. Kosmos nas woła, kosmos nas wzywa, 21 wiek. Dzień dobry. No i wezwał kosmos Krzysztofa Krawczyka w XXI wieku. Wybitnego wokalista, kiedyś się mówiło piosenkarza, który swoją niezwykłą karierę trwającą kilka dekad rozpoczął w latach 60. XX wieku. No wtedy jeszcze z zespołem Truba Duży. Ten program realizuje Iwanka Kunewa, wydawczynią jest Magda Trzaska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny 19. Krzysztof Krawczyk zmarł w ostatni poniedziałek, w 2017 roku, natomiast wydał album pod wymownym tytułem Wiecznie Młody, piosenki Boba Dylana. Teksty folk-rockowego noblisty przetłumaczył Daniel Wyszogrodzki. Z tego krążka, jakbym pukał do nieba drzwi. Krzysztof Krawczyk. Niech gwiazdy mojej gaśnie blask, bo nie zobaczy jej już nikt. Zapada zmrok, czuję się tak, jakbym pukał do nieba drzwi. Pukał do nieba drzwi, jakbym pukał do nieba drzwi. Pukał do nieba drzwi, jakbym pukał do nieba drzwi. Niech strzelby moje skryje piach, już żaden strzał nie padnie z nich. Nadchodzi zmierzch, czuję się tak, jakbym pukał do nieba drzwi. szukał do nieba drzwi. Jakbym pukał do nieba drzwi. Puk, puk, pukał do nieba drzwi. Jakbym pukał do nieba drzwi. Do nieba drzwi. Pukał do nieba drzwi. Jakbym pukał do nieba drzwi. Jakbym pukał do nieba drzwi. Pukał do nieba drzwi. Pukał do nieba. Jakbym pukał do nieba drzwi. Tonacji Trójki, dziś mocno refleksyjna. 7 kwietnia przypada 21. rocznica śmierci Andrzeja Nowickiego, niezapomnianego basisty m.in. zespołu Perfect. Muzyk urodził się 10 maja 1953 roku. Początkowo należał do takich grup jak Irian i Zjednoczone Siły Natury Mech w latach 79-1981. W 1982 roku razem z gitarzystą Andrzejem Urnem dołączył do Perfektu, zastępując basistę Zdzisława Zawadzkiego. Andrzej Karakuł Nowicki był autorem takich piosenek jak Kołysanka dla Nieznajomej, Niepokonani, Na Dzikiej Łączce czy Adrenalina. Tego ostatniego utworu posłuchajmy w wersji koncertowej. Policja! Policja! Adrenalina. czuję wszystko było błyszczynią. Gazetowy tłusty druk kusi mnie, kiedy mijam stronią sklep. Pragnę, choć sam siebie boję się. Adrenalina to biologiczna broń. Zawsze czuję, jak kieruję mną. Jej wosko nie idzie na dłoń. Adrenalina to narkotyczna moc. Moje serce eksploduje nią, tak jak pocisk do Rotterdamu. Od roku 1982 do momentu, kiedy basista opuścił grupę, Perfect zdążył się rozpaść i reaktywować nieraz, wydając przy tym trzy krążki, z czego jeden, Gene, w 1997 roku otrzymał status złotej płyty. Był to zresztą ten sam rok, w którym Andrzej Nowicki opuścił zespół, ustępując miejsca nowemu basiście Piotrowi Urbankowi, który wcześniej, warto przypomnieć, grał w zespole Human, kostka Juriadisa. 3 lata po odejściu, 7 kwietnia 2000 roku, muzyk zmarł na serce. Ale cofnijmy się do głębokich lat 80. Był taki rockowy kwartet Morawski, Waglewski, Nowicki, Hołdys, który powstał w orwellowskim 1984 roku. Pomysł założenia zespołu narodził się podczas sesji nagraniowej albumu I Ching, który tworzony był pomiędzy grudniem 1982 a październikiem 83 w studiu Tak Tak radiowej Trójki. W jego skład weszli perkusista Wojciech Morawski, wokalista i gitarzysta Wojciech Waglewski, basista Andrzej Nowicki oraz śpiewający i grający na gitarze Zbigniew Hołdys. W tym znakomitym gronie zespół zrealizował album Świnie w 1985 roku. W tym samym roku Wojciech Waglewski powołał do życia nowy zespół WW, niemal w tym samym składzie, bez Hołdysa, za to z Milo Curtisem na perkusjonaliach, a na basie grał oczywiście na tej pierwszej płycie Andrzej Nowicki. Pamiętam, że będąc małym chłopcem na wycieczce szkolnej, kiedy to przyjechaliśmy do Warszawy, w domach centrum nabyłem drogą kupna winyl właśnie. Czyli winyl z nagraniami tego kwartetu. O tytule, który już wymieniłem, i z tego krążka teraz Najmniejszy oddział świata. Nie mamy broni ani żadnych szans. jeny wreszcie, który nie jest nasz. Obu jest, a wojna trwa. Nie mamy broni ani żadnych szans. Dzieci, co obronią nas. Najbliższy oddział świata, ty i ja. Dobrze jest i słychać płacz. Nie mamy broni ani żadnych szans. Powiem jeszcze, że płytę winylową kwartetu Morawski, Waglewski, Nowicki, Hołdys kupiłem kompletnie w ciemno. Te cztery ważne nazwiska wystarczyły jako rekomendacja. Zresztą w 1985 roku było trochę tak, że jeśli w sklepie z płytami pojawił się jakiś album, który był tak zwanym chodliwym albumem, to nie było zbyt dużo czasu na zastanawianie się i pamiętam, że wtedy była duża kolejka, aby można było drogą kupna nabyć tę płytę. A teraz kolejna ważna rocznica. Krzysztof Klęczon i jego zespół Trzy Korony. Wybrałem taki trochę bardziej, no, powiedzmy, nieznany utwór, żeby nie koncentrować się tylko na przebojach dziś. Droga pełna słońca. No już iskry gwiazd, schodzi zieleń łąk. Gasną gdzieś światła miast, gdzieś daleko stąd. Jeszcze śpisz, wciąż jeszcze śnisz o wczorajszym dniu. A tu już idzie świt nad łanami zbóż. Śpiewa nam pierwszy ptak wśród gałęzi drzew. Obudź się, bo już czas na spotkanie z dniem. Obudź się, dosyć snów, trzeba dalej iść. Ile stron, tyle dróg czeka na nas dziś. Lato ma treść i smak, gdy się biega dzień. Drogo pełno słońca prowadzą tu gdzieś. Lato ma sens i treść, kiedy można iść. Drogo pełno słońca, choć przez kilka dni. W ogniu chwil płonie czas, więc nie żałuj nóg. Jeszcze ma dla nas świat kilometry dróg. Tyle miejsc, ile dać, świat niemały jest. Dzisiaj tu, jutro tam, inny każdy dzień. Nieco dzień zdarza się słońce w herbie dnia. Ale w świat warto biec z wiatrem i pod wiatr. Pośród pól, pośród wzgórz coraz więcej barw. Drogie więc chodźmy już, póki lato trwa. Lato ma treści smak, gdy się biega dzień. Drogo pełno słońca prowadzą tu gdzieś. Lato ma sens i treść, kiedy można iść. Drogo pełno słońca, choć przez kilka dni. Krzysztof Klęczon, kompozytor największych przebojów czerwonych gitar obok Seweryna Krajewskiego. Taka jak ta historia jednej znajomości. Nikt na świecie nie wie. Biały krzyż, wróćmy na jeziora. Gdy kiedyś znów zawołam cię, kwiaty we włosach. Powiedz, stary, gdzieś ty był. Mógłbym tak długo wymieniać. No i zespołu Trzy Korony. 10 z Kaliboforta. Czyjaś dziewczyna. Natalii piękniejszy świat. Został właśnie w 1973 roku na stałe wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie komponował, nagrywał i występował. W latach 1978-79 wrócił na koncerty do Polski. Został ranny w wypadku samochodowym, gdy wracał 27 lutego 1981 roku z koncertu charytatywnego w klubie Milford w Chicago. Zmarł 7 kwietnia 1981 w Chicago właśnie, w szpitalu Świętego Józefa. Wybrałem teraz jedną z bardziej udanych reinterpretacji jego piosenek w wykonaniu zespołu Big Day. Gdy kiedyś znów zawołam cię. Zawołam cię z daleka. Zespół Trzy Korony założył Krzysztof Klęczon po odejściu od czerwonych gitar. Ten band działał od wiosny 1970 do wiosny 1972 roku. W 71 Trzy Korony nagrały album Krzysztof Klęczon i Trzy Korony pod takim tytułem. I z niego pochodzi utwór, który chciałbym teraz Państwu zaproponować. Jestem do przodu, no bo taki właśnie był Krzysztof Klęczon. Mocno breakoutowy, pochód basowy w utworze Jestem do przodu, który przypomniał mi utwór Poszłabym za tobą, hej, tego właśnie zespołu Miry Kubasińskiej i Tadeusza Nalepy. Jak już jesteśmy w klimatach takich rock'n'rollowych, to teraz cover w wykonaniu Krzysztofa Krawczyka. Wiadomo nie od dziś, że Krzysztof zapatrzony był w Elvisa Presleya i to nie tylko na początku swojej kariery. No i teraz tego wyraz muzyczny. Hound Dog. Well, this has to be really high class. Teraz dwa utwory, które dziś się znalazłem w bazie Polskiego Radia. Z tego pierwszego państwo będą mogli się dowiedzieć, na jakich urządzeniach my tutaj pracujemy i z czego one są zbudowane. Chociaż państwo też oczywiście doskonale wiedzą. Myślę, że Krzysztof Krawczyk miał niezły ubaw, nagrywając tekst, śpiewając tekst tego utworu. Tranzystory, tranzystory. Patrzniki już za siebie, teraz oczy skieruj w dal, a za miastem wkrótce ujrzysz długi rząd fabrycznych hal. Tu montują tranzystory, zaraz to zobaczysz sam. Z nich zrobione jest to radio, które w naszym aucie gra. Tranzystory, tranzystory, jakiż bez nich byłby świat. Telewizor, magnetofon, kalkulator i gramofon. Nic nie byłby wart bez tranzystorów, bez tranzystorów. Jakiż bez nich byłby świat, byłby świat. Jaki bez nich byłby świat. Spójrz na taśmie magnetycznej, zapisano maszyn bieg. Wystarczy tylko wcisnąć guzik i tranzystor gotów jest. Pilnie zważaj na zegary, których pełno tu i tam, a komputer cię wyręczy i wykona pracę sam. Tranzystory, tranzystory, jakiż bez nich byłby świat. Telewizor, magnetofon, kalkulator i gramofon. Nic nie byłby wart bez tranzystorów, bez tranzystorów. Jakiż bez nich byłby świat, byłby świat. Jaki bez nich byłby świat. Teraz rzędy zmyślnych maszyn zrobią to, co tylko chcesz. Z tranzystorów poskładają kilka minut każdą rzecz. Tylko nie myśl, mój głuptasie, że nadejdzie taki dzień i zmontują tu robota, by za ciebie uczył się. O nie! Tranzystory, tranzystory, jakiż bez nich byłby świat. Telewizor, magnetofon, kalkulator i gramofon. Nic nie byłby wart bez tranzystorów, bez tranzystorów. Jakiż bez nich byłby świat, byłby świat. Jaki bez nich byłby świat. Jaki bez nich byłby świat. Za chwilę kolejny znaleziony przeze mnie w archiwum Polskiego Radia utwór. Jednocześnie dedykacja dla mojej żony, która kiedyś mieszkała na Ursynowie, więc można powiedzieć, że znalazłem ją na Ursynowie, na ulicy Wokalnej, Pięciolinii, Symfonii oraz przy Końskim Jarze urządzaliśmy sobie spacery. Znalazłem ciebie na Ursynowie, Krzysztof Krawczyk. Historia to niewiarygodna, dziewczyna sobie szła modna, więc za nią szwał ruszam też. Normalna sprawa, męski trend. Idziemy więc, jak i dziewczyna, doszliśmy tak aż na Ursynu i wystarczyły nam sekundy dwie. Gdzieś mi zniknęła, ale gdzie? Na ulicy Wokalnej, Pięciolinii, Symfonii, jak mam ciebie odszukać, dogonić. Czy ulicą Puszczyka, jak mam ciebie odnaleźć, ty znikasz. Tyle widzę tu par, tyle widzę tu par. Koncertowa, violinowa, kruzjala. A ja ciągle wędruję tu sam. A ja ciągle wędruję tu sam. Historia to niewiarygodna. Na violinowy cień pochnie i rozpoznaję właśnie ją, która zniknęła gdzieś za mgłą. Posłuchaj mnie, szczerze ci powiem, chcę z tobą być na Ursynowie. I wystarczyły nam sekundy dwie, rzecz wyjaśniłem, happy end. Na ulicy Wokalnej, Pięciolinii, ja. I ja wreszcie nie jestem już sam. I ja wreszcie nie jestem już sam. Varanasi. 7 kwietnia 1920 roku urodził się Ravi Shankar, indyjski kompozytor i wirtuoz gry na sitarze. Jeden z najsłynniejszych muzyków indyjskich na świecie. Wywarł ogromny wpływ na twórczość muzyków rockowych, między innymi, wiadomo, Beatlesów. A tak zagrał dawno temu na Monterey Pop Festival. Thank you.